rompiendo el bajo. Dun, dun, dun, dun, dun, yeah. Estamos rompiendo, tú me dices. Suave, suave, suave, ellos saben. ¿Qué pistas? 440 en la casa. Pipe Flores, Pipe Flowers. La Kiss Kiss in the Mix. Ne pregătim să alegem câteva mesaje dintre cele care vin prin SMS la 0722 20 60 20. Dacă ai un mesaj, lasă-l acolo. Ana Maria din Buzău vrea Emily Sandé, Read All About It, pentru iubitul ei, Iulian. Să știi că mă gândesc în fiecare clipă la tine, chiar și atunci când nu suntem împreună. Mai întâi, mixul continuă cu o piesă mai veche de la Touch and Go, Tango in Harlem, un hit Remember, Kiss FM. Vin apoi Kesha și Pitbull, Timber, și apoi Emily Sandé, pentru că ne-ați cerut Read All About It. DJ Young și OX in the Mix, la Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. We'll be right back. knife at my throat. We'll be right back.

Dacă simți și tu, spune-mi dacă ritmul e la visam amândoi și am încercat să trăim viața în doi. Am trecut prin soare, tunete și ploi, până când tu sau eu am făcut pasul înapoi. I miss you every day, but you see I have no choice to let you go, baby, e mai bine pentru noi. Nu vreau decât să uit sau să dau timpul înapoi și să-mi aleg iubirea într-o fundă de trifoi. Să-și fi dragii mei bun din mine, dar tot ce aveam erai doar tu. Am crezut când mi-ai și penele moi și ochii mei doi, suspină la vise promise noi. La cum îmi zâmbeai, la cum îmi priveai, suspină la tot ce-am crezut când mi-ai. Feel the sound, the sound, the sound. Kiss, kiss in the mix. Please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts.

years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Hey yo, DJ, check. Mare parte cu voi, DJ Young și Olex, printre hiturile mixate și dedicațiile care ne dau pe spate, vorba aceea. Pisicuța oportunistă din Târgoviște are un mesaj sarcastic pentru pretendentul care vrea să încerce marea cu degetul, dar nu iese. Dragul meu, mai încearcă, dar să știi că încercările tale exhaustive nu vor da roade prea curând. Poate după ce trece iarna. Foarte tare, bestial, acest mesaj, puțin diferit de ceea ce primim la Kiss Kiss in the Mix. Și piesa pe care pisicuța și-a dorit-o este Talk Dirty de la Jason Derulo și 2 Chainz. Vine chiar acum in the mix, iar apoi mixăm un hit Remember, Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Get jazzy on. I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl.

C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser. Cette femme était nommée, belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient. Mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile. Synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples. Qui devenaient vite indécis, tremblant comme des feuilles. Elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Et je suis l'ombre de ton yach, l'ombre de ton yach, fais-moi tourner la tête. În mix și trebuie să vă spunem că în câteva clipe începe ora fără publicitate, doar cu hituri mixate care ține până la 10 fix cu DJ Young și Olix in the mix. Pregătim Fly Project Toca Toca și vă invităm pe podcastul emisiunii Kiss Kiss in the mix, acolo unde găsiți toată arhiva, toate edițiile la zi, încărcate pentru voi pentru a le asculta în timp real pe site sau pentru a le downloada să aveți cele mai tari mixuri, da? Pentru asta intrați pe kissfm.ro/kkm. Ne auzim repede la Kiss FM, mixăm doar hituri. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Hello, party people, încă o dată chisomanilor, bună seara! De acum încolo avem o oră întreagă, fără publicitate, doar cu hituri mixate, la Kiss Kiss in the Mix, mai departe cu voi DJ Young și Olix, Fly Project, Toca Toca, imediat Nicole Sherry, Memories, după care mixăm o piesă mai veche de la Sean Paul, Temperature. Asta pentru că la Kiss FM mixăm doar hituri! Oh, you said no, no, no, I said no, no, no, no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. cry. Well, woman, the way the time pull, I wanna

bobotero, ay morena. Por manera danzaba tu kifunana, bobotero, ay morena. Joya linda por beleza y tan natural, bobotero, ay morena. Cada día te pasa, vos te transforma, bobotero. Aroma, aroma, aroma, aroma, Kiss Kiss in the Mix și e momentul să tragem cu ochiul din nou printre mesajele voastre, să vedem ce dedichisuri mai vin în emisiune. Hello guys, sunt Diana, sunt din Constanța, vă ascult cu mare drag și vreau să-i spun mamei mele că o iubesc foarte mult și să-i puneți o piesă de la Elena Gheorghe. Și Dorin din Giurgiu vrea pentru scumpa lui Mioara, Lady Gaga și R. Kelly. Vine imediat in the mix pentru că deja îl aveam pregătit pe Shaggy. Hey sexy lady! Și apoi avem Lady Gaga și R. Kelly, Do What You Want. Am putea să spunem, combinând cele două piese, că avem Shaggy, Hey Sexy, Lady Gaga. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Traded in, cause it's our life. I could be the drink in your cup. I could be the green in your blunt. Yo, push a man, yeah, I got what you want. You wanna escape all of the crazy shit. You're the Maryland, I'm the president.